بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درس يتو كتك أسيكو ليو لدرس تفسير القرآن الكريم، تكيو كتك جزء 27 هذه سورة الواقعة، أبوني سورة 56 إني آية 96. سورة هي سورة الواقعة، سورة الواقعة سورة مكة، يعني مكية، يمشوك مكة، نا إلشوك بعد سورة طه، كوني سورة 46 كشوك، يمشوك بعد سورة طه، هيفو بس سورة 46 كتير كشوك، بسبب طه سورة 45. سورة هي الكريمة imeelezea kuhusiana habari za kiyama na hali ambazo zitajitokeza na kugawanyika watu katika makundi, kwamba huko akhira na siku ya kiyama watu watakuwa katika makundi makuu matatu kama tutakavyosoma. Lakini sura imeanza na kiapo wale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sura imeanza na kueleza tukio la kiyama, sio la kiapo, sio kiapo. Imeeleza kwa kuitaja kiyama kwa jina lake au moja katika majina yake, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala baada ya bismillahir rahmanir rahim. بسم الله الرحمن الرحيم ودين الله من ورحمة من يكرهم لنعاز بسومة. إذا وقعت الواقعة بيندي كتكبتوك قيامة. إذا وقعت الواقعة بيندي كتكبتوك قيامة. إذا وقعت الواقعة بيندي كتكبتوك kiyama, yani pindi kitakapotokea kiyama. Laisa liwaqatiha kadhiba, hapana kukutuka kwake nafsi yenye kukadhibisha. Laisa liwaqatiha, hapana kukutuka kwake kadhibatun, nafsi yenye kukadhibisha. Hapana kwa kutuka kwake nafsi yenye kukadhibisha. Kadhiba ismu fa'il, ambayo waka sifatan li mausufi mahdhuf, ay laysa li waqa'atiha nafsun kadhiba, hapana kwa kutuka kwake nafsi yenye kukadhibisha. Kwa hiyo itakuwa kadhiba ni sifa na mausufu yake ni mahdhuf, na makadiriwa kama ni nafsi. Khafidhatun ni chenye kuinamisha baadhi ya watu. Khafidhatun ni chenye kuinamisha baadhi ya watu. Rafi'atun ni chenye kuwanyanyua baadhi nyingine. Khafidhatu, ni chenye kuinamisha baadhi ya watu. Yani al-qiyama khafidhatu rafi'a, yakhfidhu fiha an-nasa au yukhfadhu fiha an-nasu wa yurfa'u fiha akharun, watainamishwa katika hiyo siku hiyo ya kiyama watu, baadhi ya watu na watanyanyuliwa wengine. Kuna watu watakuwa katika a'la illiyin, juu kabisa huko katika daraja, na wengine watakuwa asfala safilin, chini ya waliokuwa chini. Kiyama kitawanyanyua baadhi ya watu na kita wainamisha baadhi yao. Takhfidhu aqwaman ila asfala safilin ila aljahim, kitawainamisha baadhi ya watu kuwaweka chini ya waliokuwa chini kabisa kwenye moto wa jahannam, moto wa jahim. Wa in kanu fi dunya a'izaa, wajapo wakiwa duniani ni watukufu waheshimiwa. Watarfau akharin, na kiyama kitawanyanyua wengine. Ila a'la illiyin, ila an-na'im, kuwaweka juu ya waliokuwa juu kabisa kwenye neema. Wa in kanu fi dunya wudaa, wajapo wakiwa duniani walikuwa ni watu duni, duniani walikuwa wakionekana duni, lakini akhira Allah tabarak wa taala ataweka a'la illiyin. Kwa hiyo kiyama kimeambiwa vile vile ni khafidhatun rafi'a, kwa maana khafidhatun liaqwam rafi'atun li akharin. Khafidhatun ni chenye kuwainamisha baadhi ya watu, rafi'atun ni chenye kuwanyanyua baadhi nyingine. Idha rujjatil ardu rajja, pindi itakapotingishwa ardhi, kutingishwa hasa. Idha rujjatil ardu rajja, pindi itakapotingishwa ardhi, kutingishwa. In hurrikat tahrikan fahtazzat wattarabat bituliha wa ardhiha wa zulzilat zilzalaha, yani itakapotingishwa ardhi ikatingishika kwa marefu yake na mapana yake, ardhi itatetemeshwa. Zulzilat hurrikat tahrikan shadidan bihaythu yanhadim ma fawqaha min bina'in wa jabal, kwa sifa yatavunjika yaliyoko juu yake, au kiasi vitavunjika vilivyopo juu yake katika majengo na milima. Kwa hiyo ardhi itatetemeshwa, itatingishwa. Idha rujjatil ardu rajja, pindi itakapotingishwa ardhi, kutingishwa, kutingishwa kukubwa, yani zalzalatan adhima. Kwa hiyo rajja ay rajjan adhima, pindi itakapotingishwa ardhi, kutingishwa kukubwa. Wabussatil jibalu, na yakachanwa chanwa majabali. Bassa, kuchanwa chanwa. Wabussatil jibalu, na yakachanwa chanwa majabali. Bassa, kuchanwa chanwa, yani yakawa yamechanika hasa. Futitat fatta wasarat kathiban mahila, na yakawa ni changarawe zenye kutifuka, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tarjufu al-ardu wal-jibal wa kanat al-jibalu kathiban mahila, wa kanat al-jibalu kathiban mahila. Ikumbuke siku ambayo itatetemeka ardhi, tarjufu al-ardu wal-jibalu, na majabali. Wa kanat al-jibalu, na yakawa majabali, kathiban mahila, ni changarawe zenye kutifuka. Majabali yatakuwa ni changarawe, vumbi. Wabussatil jibalu bassa, na yakachanwa chanwa majabali, kuchanwa majabali yote yatachanwa, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Taha, wayasalunaka anil jibali, na wanakuuliza wewe kuhusu majabali. Faqul yansifuha rabbi nasfa, waambie atayachana hayo majabali mola wangu kuyachana chana. Fayadharuha, na ataiacha hiyo ardhi, qa'an safsafa لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Kwa hivi vishindo vyote vitatokea siku ya kiyama. Itaonyesha katika baadhi ya sura hata nyota, wa idha nujumu tatharat, na pindi nyota zitakapokutika, nyota zitakapokutika zitaanguka. Kadhalika idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa kunjwa au litakapoondoshwa nuru yake. Pia idha samaa shaqqat, na pindi mbingu zitakapochanwa chanwa. Kwa ni vishindo vikubwa ambavyo mwanadamu hawezi kuvihimili, lakini ndio siku itakuwa imefika na kiyama kitakuwa kimesimama, na watu watakuwa katika karbun adhim, mateso makubwa kabisa, na hali ya woga na faza, ila wale ambao nyoyo zao zimesalimika na zimesimama katika tauhid, fahum min faza'i yawma'idhin aminun, wao watakuwa katika fadhaa ya siku hiyo, ni wenye kuwa na amani. Ukiwa watu wanaweseka na kutapatapa kwa sababu ya vishindo vya siku ya kiyama, wao watakuwa katika hali ya amani, nyoyo zao zimetulizana. Ni jambo kubwa hilo, si jambo dogo, lakini inapatikana hapa hapa duniani. Amani ya akhira inapatikana hapa hapa duniani. Amani ya akhira, siku ya kiyama, inapatikana hapa hapa duniani. Kwa kutengeneza moyo wako na amali zako, kutengeneza baina yako na Mola wako. Lakini ukishakuwa moyo wako ni mchafu na matendo mabaya, bila shaka utakuwa ni katika watu wenye kupata fadhaa siku ya kiyama. Mali haitasaidia, wala watoto hawatasaidia, wala jamaa, wala madaraka ulionayo. Ni siku ambayo la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Kwa moyo ukiwa umesalimika, faza ya siku hiyo haitakukumba, na watu wote watakuwa katika hali, katika mazingira hayo hayo, ila hali itabadilika kutoka mtu mmoja kwenda mtu mwingine. Nasalullaha lana wa lakum al-afiyah wa salam, nasalullaha thabat. Ila matukio yote haya makubwa makubwa, milima kulipuka na kuvunjwa vunjwa, milima itapondwapondwa, imekuja katika nyingine katika suratu Al-Qari'a, watakunu aljibalu kal'ihni almanfush, na yatakuwa majabali kama vile sufi yenye kupurwa, na watu watakuwa majazana umam min alawwalina walakhirin, yawma yakunu an-nasu kalfarashi almabthuth, ambayo siku watakuwa watu kama panzi waliotawanywa, watu ni wengi kama panzi au barare wale, kama wadudu vile kwa wingi wa watu. Lakini ndio siku ambayo inaambiwa ni yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watasimama watu ilike mbele ya Allah mola wa viumbe. Idhan yawmun adhim, yawmun adhim wa mashhadun adhim. Nasalullaha as-salama. Fakanat haba'an mumbatha, yakawa ni vumbi lenye kutimka au lenye kutifuka. Wa kuntum azwajan thalatha, na mtakuwa nyinyi makundi matatu. Wa kuntum, na mtakuwa nyinyi azwajan thalatha, makundi matatu. Azwajan thalathatan, mtakuwa nyinyi ni makundi matatu, tagawanyika katika sehemu tatu. Azwajan ay asnafan, wasirtum asnafan thalathata. Kwa hiyo kuntum khitab lil ummati al hadira wal umam al sabiqa taghliban kama dhahaba ilayhi al kathir. Kwa hiyo wa kuntum ayuha al adamiyun umuman, mtakuwa nyinyi wanadamu nyote azwajan thalatha, makundi matatu, aweza kusema namna tatu. Makundi matatu, kisha akaanza kuyataja. Fa ashabu al-maimana, watu wa kuumeni, yani upande wa kulia. Fa ashabu al-maimanati, watu wa kuumeni. Ma ashabu al-maimana, ni wapi hawa watu wa kuumeni? Man hum? Kina nani hao? Kina nani hao watu wa kuumeni? Ashabu al-maimana. Ma ashabu al-maimana? Kwa ma istifahamia pa inakuwa ni mubtada unthani. Ashabu al-maimana mubtada. Ma ashabu al-maimana? Ni mubtada unthani. Ni ma. Ashabu al-khabaruhu. Ashabu al-mash'amati. Na watu wa kushotoni. Ma ashabu al-mash'ama? Ni wapi hao watu wa kushotoni? Yani shay'un 'adhim. Watu wa kushotoni ni wapi hao watu wa kushotoni? Wasabiqun, na wenye kutangulia katika mambo ya khairi. As-sabiqun ndio wenye kutangulia akhira. Sababu ni kufanya mubtada na khabar. As-sabiqun والسابقون السابقون لكوا السابقون مبتدا السابقون ليخبر نديو إعراب ليصحيح زيد معنى يعني كوا السابقون إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب في الآخرة ولو ليتنقلية كتير عمل جيما دنيان بس واو ليتنقلية كتير ثوابه آخرة na sio taakid kwamba imekuja wasabiquna sabiquna ya pili ni taukid ulaika almuqarrabun ndio habari yake la pia imesemwa hivyo lakini asahhu al-a'arid ni kusema wasabiqun na wenye kutangulia katika amali njema au katika naam katika amali njema as-sabiqun ni wenye kutangulia akhira ulaika almuqarrabun hao ndio wenye kukurubishwa أولئك المقربون هاو ديون يقربشوا يعني كو الله جل وعلا فأعلى الجنان أقرب إلى الرحمن لأن الفردوس وهو أعلى درجات الجنة فوقه عرش الرحمن سام بيبو يا فردوس أما ديون بيبو درجة جوك بسكتك جنة جوياك من عرش الرحمن عز وجل أولئك المقربون هاو دي ونقربشوا مبلز الله في جنات النعيم وتكوى كتك بيبو زي نعمة في جنات النعيم وتكوى كتك بيبو زي نعمة في جنات النعيم وتكوى كتك بيبو زي نعمة ويهاني ما كل مكتات كل لكوانزة لوات وكوليان وكوليان kundi la pili la watu wa kushotoni na kundi la tatu ni wale waliotangulia katika khairi as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun hapa ametaja as-sabiqun amewataja kwanza ashabu al-yamin wa al-maimana wa ashabu al-mash'ama kisha akamalizia as-sabiquna as-sabiqun pamoja na kwamba as-sabiquna waliotangulia walikuwa watangulizo kutaja الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة نسمى ولعل تأخير ذكرهم مع كونهم أسبق الأصناف وأقدامهم مع كونهم أسبق الأصناف وأقدامهم بفضل ليردف ذكرهم ببيان محاسن أحوالهم وين دام كتشليشوا لو وين دام كتشليشوا كتجاكواو فمعنى نكواواو wenye kutangulia katika yale makundi katika fadhila ili apate kufuatishia kutaja na kuweka wazi yale mahsini yao ambayo itakuwa itaelezwa katika hali zao kwa sababu hizi zitakazotajwa zinazofuatia ndio sifa za hao as-sabiquna as-sabiqun ambao Allah tabarak wa taala huita kwamba wao ndio al-muqarrabun hizi sifa zitakazokuja hapa ni zao hao kwa ameanza kutaja ashabu al-maimana watatajwa habari zao baadaye alafu ashabu al-mash'ama pia habari zao zitatajwa baadaye kwa sababu as-sabiquna as-sabiquna habari zao zitakutajwa hapa akawachelewesha kidogo akataja tu ashabu al-maimana tima ashabu al-maimana ashabu al-mash'ama tima ashabu al-mash'ama kisha ndo akataja ashabu as-sabiquna as-sabiquna waliotangulia katika amali njema basi ndio watakaotangulia akhira. Kwa hivyo ashabu al-maimana wametangulia wametajwa lakini hazikutajwa chochote katika habari zao. Kisha ashabu al-mashama wametangulia kutajwa kufuatia kundi la pili. Lakini habari zao hazikutajwa chochote hapo. Hapo kuelezwa lolote. Sasa alipotajwa wasabiquna sabiquna ndio akaanza kufanua habari zao. Akasema ulaika al-muqarrabun. Hao ndio wenye kukurubishwa mbele za Allah. Hili jambo la kwanza. Manzila yao itakuwa iko juu mbele za Allah tabaraka wa taala, tena fi jannati naim, watakuwa katika pepo zenye neema. Asabiquna sabiquna, tena anasema thullatun min alawwalin, kundi kubwa katika wa mwanzo waliotangulia. Thullatun min alawwalin, kundi kubwa katika wa mwanzo waliotangulia ni thulla. قيل إن المراد بذلك الأمم السابقة وليس كذلك. ثلة من الأولين أي ثلة من أول هذه الأمة كندي كوبا كتك ومانزو ليتنقلية لكن كندي هيلو كتك وليتنقلية كتك أمه. وقليل من الآخرين, na wachache katika waliokuja mwisho, yani wa qalilu min akhiri hadhihi al-umma. Wa hadha huwa al-qawlu as-sahih liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, inni arju an takunu shatra ahli al-janna. Qawli hii ndio sahihi kwa sababu ya qawli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, hakika mimi natarajia kuwa nyinyi umma wangu kuwa ndio nusu ya watu wa peponi. Yani umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ukilinganisha na ummatu zote zilizopita, nusu ya watakaoingia peponi ni umma wa Muhammad. Umam tangu Adam, tangu walipoumbwa Adam mpaka mwanadamu wa mwisho kitakaposimama kiyama, umma wote utakusanya, na katika watakaoingia peponi nusu yao ni umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo katika al-muqarrabun au as-sabiqun as-sabiqun, kundi kubwa litakuwa katika ummati Muhammad. Kwa hiyo thullatun min al-awwalin, kundi kubwa katika wa mwanzo waliotangulia, yani katika umma huu as-sahaba wa tabi'un, na hii katika fadhila zao. Wa qalilun min al-akhirin, na wachache katika waliokuja mwisho. Katika wale waliokuja mwisho huku zama za mwisho, basi watapatikana wachache katika sabiquna as-sabiqun. Tumeeleweka hapo? Wachache katika sabiquna as-sabiqun watapatikana katika zama za mwisho katika umma huu huu wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hii ni baraka ya umma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inni arju an takuna shatra ahli aljanna, hakika mimi natarajia kuwa nyinyi ni nusu ya watu wa peponi. Alhadithu akhrajahu al-Bukhari la kitabu ahadith al-anbiya babu qissati ya'juj wa ma'juj, na katika Muslim kitabu al-iman babu qawlihi yaqulu Allahu li Adam akhrij ba'th an-nar min kulli 1999. Sasa siku ya kiyama ataambiwa Adam, watu wamesimamishwa katika mahshar, ataambiwa Adam, chukua katika kila watu 1000 mmoja atakwenda peponi, 999 wanakwenda motoni. Yani watu motoni ni wengi sana, katika kila 1000 mtu mmoja tu atakayesalimika, 1000 itakuwa ni 999 wanakwenda motoni. Ndio mambo yatakavyokuwa siku ya kiyama. Mielewa ile jambo. Sasa jambo hili likawa kubwa kwa maswahaba, itakuwaje 1000 anapona mmoja, si kwamba 100 au 10, kwenye 1000 anapona mmoja. Mtume sala salama akawaambia kwamba lakini kuna Ya'juj wa Ma'juj, nao ni umma, umma mkubwa, nao ni katika wana Adam, wao wote takriban watakuwa katika moto, kwa sababu ni mufsiduna fil ardh, lakini pamoja na hivyo pia akawapa bishara Mtume صلى الله عليه وسلم akawaambia mimi natarajia kuwa nyinyi, alianza na rubu sio, kisha akasema natarajia mtakuwa thuluth, kisha natarajia mtakuwa nusu ya watu wa peponi. Watu wakakabiri Allahu akbar, wakafurahi kwamba inni arju an takunu shatra ahli aljanna. Kwa hiyo kiminyano ni kikali sana siku ya kiyama, baina ya watu elfu kupona mmoja si jambo sahihi, ni jambo kubwa, pamoja na kwamba watu ni wengi waliokufuru ni wengi mushrikun, lakini ni wakati mgumu sana. Ndio maana ikaambiwa yauma yaj'alu alwildana shiba, ni siku ambayo itamfanya mtoto mdogo kuwa mzee, kutoka mvi, mtoto kutoka mvi pale pale nywele zimebadilika zimekuwa nyeupe, kwa mawazo tafikiria mimi nitapona mimi kweli hapa, na kila kitu kinaonekana kwa macho, kila mmoja anaona yeye mwenyewe, moto ndio ni pale na pepo ndio ni pale, na ushaonyeshwa makazi yako katika pepo ni yale pale na makazi yako katika moto ni yale pale, kila mmoja na mahala pake, kila mmoja na kizimba chake katika moto tayari kishatayarishiwa kwamba ndio kile pale. Lau kama utahukumiwa utahukumiwa kuna motoni, basi utakwenda kukaa pale, na kama ni janna, basi janna yako ni ile. Kwa hiyo ukienda ukajua kwamba mimi nilitakiwa ni peponi na mahali pangu ni pale, lakini nimepakosa kwa sababu kadhaa, kwa nini nakwenda pale kwenye moto? Au mimi nilitakiwa kama ningeteleza ningekwenda motoni, na ningekwenda ningekwenda kukaa pale, lakini nimepona nitakwenda kukaa pale katika janna. Kwa hiyo kila mmoja ataona kitu, kila kitu chake kuna uwazi. Nasalu Allah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Sisi hatujui, tusema tu, lakini tuelezewa na Qur'ani, lakini hakika ya jambo sasa hatujui, lakini maadamu Allah tabaraka wa taala amelitaja kuwa ni jambo la kutisha. Duniani kuna mambo mengi ya kutisha, lakini hakuna hata moja lililotajwa kutisha kama ulivyotajwa moto. Na duniani kuna vitu vingi vizuri vya kupendezesha macho, lakini hakuna kitu chochote kilichosifiwa kwa uzuri zaidi kama pepo. Kwa hiyo hatujui vikoje vitu hivi. Kwa hiyo watu watakao wafanya shime katika amali na amali as-salihat, na hasa kwa hakiki tauhidi katika nyoyo, qu anfusakum wa ahlikum nara, hilo ni jambo kubwa zaidi. Tayyib, tukutoelezea thullatun min al-awwalin. Thullatun min al-awwalin, kundi kubwa katika wa mwanzo waliotangulia. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum, Allah tabaraka wa ta'ala tujalie sisi na nyinyi katika tuwe katika kundi hilo. Waqalilun min al-akhirin, na wachache katika waliokuja nyuma, waliokuja mwisho. Waqalilun min al-akhirin, na wachache katika waliokuja mwisho. Katika hadithi nyingine imekuja, akhrajahu Abu Nu'aym fi sifati al-janna, kwamba inna ahla al-jannati 120 safa, hakika watu wa peponi zitakuwa ni safu 120. Minhum 80 fi min hadhihi al-umma, katika hizo safu 120, safu 80 katika umma huu. Hatujui safu hizo zitaanzia kutoka wapi mpaka wapi, lakini safu 120, safu 80 katika umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ala sururin mawduna, watakuwa juu ya vitanda vya fakhari venye kufumwa kwa dhahabu. Ala sururin, surur jamu ya sarir, mawduna ay mansujatun min adh-dhahab. Ala sururin, watakuwa juu ya vitanda vya fakhri, mawdunatin, venye kufumwa kwa dhahabu, venye kufumwa kwa dhahabu. Ala sururin, watakuwa juu ya vitanda vya fakhri, mawdunatin, venye kufumwa kwa dhahabu. Nyuzi zake zile zilizofumwa vitanda vile ni dhahabu. Ala sururin, watakuwa juu ya vitanda vya fakhri, mawdunatin, vyenye kufumwa kwa hariri. Muttakiina alaiha, hali ya kuwa ni wenye kuegemea juu yake. Muttakiina alaiha, hali ya kuwa ni wenye kuegemea juu yake. Yani mu'tamidina ala aidihim wa ala dhuhurihim, fahum fi rahatil yadi wa fi dhuhri, watakuwa katika raha, wameegemea kwa migongo yao na mikono yao, wao katika raha kabisa. Kabula amin ala sururin, watakuwa juu ya vitanda vya fakhri, maudunatin, vyenye kufumwa kwa dhahabu, muttakiina alaiha, hali ya kuwa ni wenye kuegemea juu yake, mutakabilin, hali ya kuwa ni wenye kuelekeana, mutakabilin, hali ya kuwa ni wenye kuelekeana, ni yukabilu baadhuhum baadha, wanaelekea baadhi yao kuelekea baadhi nyingine. Wa hadha yadullu ala sa'ati al-makan, na hili nafahamisha juu ya upana wa mahali, kwa mahali pana na sio mahali pa dhiki. Umekaa watu kwa uzuri katika vitanda vyao na masofa yao, wanaelekeana, wanazungumza. Yatufu alaihim, watawazungukia wao, wildanun, vijana wenye kutumishwa, mukhalladun, kwa milele. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, watawazungukia wao vijana wenye kutumishwa kwa milele. Yatufu alaihim, watawazungukia wao wildanun, vijana wenye kutumishwa, mukhalladuna, kwa milele. Yani khuliqu liyakhludu, wameungwa ili waishi milele. Wahum ghilmanu shababun idha raaitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, na wao ni vijana wadogo, ukiwatazama wao utawadhania kwamba ni lulu iliyotawanywa. Lijamalihim wa safaihim wa kathratihim wa intisharihim fi amlaki asyadihim idha raaitahum, ay idha raaita alwildana, fa idha kana alwildana tahsabuhum lu'lu'an manthura fa kayfa bisali a'zam wa a'zam. Hivyo atakapokuwa wale vijana wenyewe wale watumishi katika janna ambao watakutumikia wewe, kuletea hiki, kufanya hivi, khadama, wale watumishi ni kama lulu iliyotawanywa, vipi wewe bwana mkubwa sayyid ambaye ndiye unatumikiwa utakuwaje? Yani shay'un adhim, shay'un adhim. Kwa yatufu alayhim, watawazungukia wao wildarun, vijana wenye kutumikishwa, mukhalladun, wa milele. Watakuwa wanawazungukia na nini? Biakwabin, kwa bilauri, wa abariqa, na buli, wa kaasin, na gilasi, min ma'in, kutoka kwenye chemchem za pombe yenye kutiririka, min ma'in, kutoka kwenye chemchem za pombe yenye kutiririka, au yenye na min ma'in, min khamri ma'in. Utakuwa wanawazungushia pale wakiwaletea akwab. Akwab ni kuus na haura, ni mabilauri yale au maglasi yale ambayo yana mikono. Wala abariq, na abariq ni buli, birika zile inaitwa buli. Wa kaas, na kaasi ni bilauri ambazo hazina mikono. Kiswahili cha bilauri inafahamika, bilauri ni vikombe vya kunywa maji au juisi, vinaitwa bilauri. Kwa hiyo wao watakuwa wanapita na mabuli yale wakiwamiminia mabwana zao saadatu, na wao ni vijana wanatumikishwa. Yatufu alaihim, watawazungukia juu yao wildanu, vijana wenye kutumikishwa, mukhalladun, kwa milele, wameumbwa kwa kuishi milele, biakwabin, wakiwa na bilauri, kwa bilauri, bilauri, wa abariqa, na buli, birika zile, wa kasi, na gilasi, na gilasi na kuitwa kasi ikiwa imejaa kinywaji, wa kasi min ma'in, kutoka kwenye chemchemu za pombe yenye kutiririka, wa kasi min ma'in, na gilasi kutoka kwenye chemchemu za pombe yenye kutiririka, pombe ambayo si kama pombe ya dunia kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, la yusaddauna anha, hawataumwa vichwa kwa sababu ya pombe hiyo. La yusaddauna anha, hawataumwa vichwa kwa sababu ya pombe hiyo. Wala yunzifun, wala hawatalewa. Wala yunzifun, wala hawatalewa. Yani la yujibu biha arras, wala yanzifu biha alaql, bikhilafi khamri dunya, فإنها تؤلم الرأس وتذهب العقل kinyume na pombe ya duniani, kwa sababu inaumiza kichwa na vile vile inaondosha akili, mtu anakuwa kama mnyama, akili imetoka, anaweza kufanya jambo lolote. Lakini akizungumza, ah, mwacheni huyo, kashalewa huyo, mwacheni huyo, hana akili, kashalewa. Yaani umekuwa mnyama sasa, akili yako haiko tena. Kaifa yas'a fi jununi man aqal. Ibn al-Wardi anashangaa, sema vipi mtu anakimbilia kwenda, anakimbilia kwenye wazimu yule aliye na akili. Kaifa yas'a fi jununi man aqal. Kaifa yas'a fi jununi man aqal. Vipi anakimbilia kwenda kwenye wazimu yule mwenye akili? Unakunywa pombe ukijua kwamba akili yako sasa hivi itaondoka, utakuwa wewe kama hayawani. Sasa pombe ya akhira haiko hivyo. La yusadda'una anha, hawataumwa vichwa kwa sababu ya pombe hiyo. Wala yunzifun, wala hawatalewa. Yote haya ni kwa ajili ya as-sabiquna as-sabiqun. Wafakihatin, na matunda, yani utapata matunda vile vile. Wafakihatin, na matunda, watakuwa wanawazungukia kwa matunda. Itakuwa ni maatufa ala kaulihi bi akwab, imeatufishwa kwenye kauli yake Allah wa akwab, yani wayatufu alayhim wildanu bifakiha, na matunda. Wafakihatin, na matunda. Mimma, katika yale ambayo yatakhayyarun, watayachagua. Mimma yatakhayyarun, katika yale ambayo watayachagua. لطيبها منظرا وطيبها مشما وطيبها مأكلا. وهذه الفاكهة طيبة في منظرها وطيبة في رائحتها وطيبة في مأكلها ومذاقها. وانا ما تندها يتكون مزوري كتك منظر ياكي سمارا هابا لمبنيا لمعوزا مارا هابا لنهيف لا منظر ياكي لمزوري. Harufu yake ni nzuri na ladha yake ni nzuri. Mimma, katika yale ambayo yatakhayyaruna, watayachagua. Kwa hiyo mtu atachagulia yeye mwenyewe, mimi nataka hiki, nataka hiki, niletee hili, niletee hili. Mimma yatakhayyar, kile ambacho atakuwa yeye anakichagua, anakitaka kwa wakati huo. Nasalullah aljanna, nasalullah alfirdaus alaala. Walahmi tayri, na nyama za ndege. Mimma, katika wale ambao yashtahun, wanawatamani, yani watawazungukia vile vile na nyama za ndege. Walahmi tayri, na nyama za ndege. Mimma yashtahun, katika wale ambao wanawatamani. Walahmi tayri, yani watawazungukia vile vile na nyama za ndege. Mimma, katika wale ambao yashtahun, wanawatamani. Amesema nyama za ndege bali anna luhuma at-tayri an'amu al-luhumi wa aladhuha, kwa sababu nyama za ndege ndio nyama zilizokuwa laini zaidi na zilizotamu zaidi. Kila aina za ndege Allah tabarak wa taala ameweka kwa ajili ya watu wa janna. Tumalizia aya hizi baadhi ni wa hurun 'in, na wanawake wenye macho mazuri yaliyo makubwa. Wa hurun 'in, na wanawake wenye macho mazuri yaliyo makubwa. Alhuru hunna albiyd wa ayn hasanatul a'yun wa hunna dhatul uyun alwasi'a aljamila. Na wanawake wenye macho mazuri yaliyo makubwa, zuhurul ayn, ka amthali al-lu'lu'i al-maknun, kama mfano wa lulu zenye kuhifadhiwa. Ka amthali al-lu'lu'i al-maknun, ni kama mfano wa lulu zenye kuhifadhiwa. Al-maknun al-mughatta, ni kufunikwa. Hatta la tufsidahu shamsu wala alhawa'u wala alghubar fayakunu safiyan min ahsani al-lu'lu, ili isije kafisijiwa na jua na hewa au vumbi, bali inakuwa ni safi na ni lulu iliyokuwa nzuri kabisa. Ka amthali al-lu'lu al-maknun, kama mfano wa lulu yenye kuhifadhiwa. Jazaa'an bima kanu ya'malun, kwa kuwa ni malipo kwa waliokuwa wakiyatenda. Jazaa'an bima kanu ya'malun, kwa kuwa ni malipo kwa yale waliokuwa wakiyatenda. jazaan bima kanu ya'malun, kwa kuwa ni malipo kwa yale waliokuwa wakiyatenda. Nafulun lahu jazaan, kwa ajili ya kuwa ni malipo. Nafulun lahu li fi'li mahdhuf yuf'alu bihim dhalika kulluhu jazaan bi a'malihim, kwa ajili ya kuwa ni malipo kwa yale waliokuwa wakiyatenda. La yasma'una fiha laghwa, hawatasikia humo porojo. Wala ta'thima, wala kunasibishiwa dhambi. La yasma'una fiha, hawatasikia humo laghwan, porojo, yani kalama la faidata fihi, hakuna, hawatasikia maneno ambayo hayana faida, maneno ya porojo porojo. Ah, hawatasikia huko, shwari kabisa katika janna, hakuna maneno ya porojo. Wala ta'thima, wala kalam yathamu bihi, wala hakutakuwa na mani, wala kunasibishiwa dhambi. Illa qilan salaman salama, ila maneno utakayosikia ni salam salam. Illa qilan salaman salama, istithna hapa ni munqati, kwa sababu mustathna katika min ghairi jinsi mustathna minhu. Fasalam laysa min al-laghw wala min al-ta'thim, kwa hapo itakuwa imekadiriwa lakini. Lakin salaman salama, lakin ni salam salam, ndio utakusikia hapo. Salama tu, tahiyatuhum fiha salam, kadhalika kalamuhum fiha salam, maneno ya amani kabisa, hakuna shida yoyote. Tutaishia katika aya hiyo 25. Inshallah darasa nyingine tutakapokuanza ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin.